Poklonit ću pa oteću, obećat ću pa slagaću, doleteću pa nestaću, samo da te imam i ja. Sunce sutra dođi, da me vidiš kao majka svoje čedo, ponovo da me rodiš i pokloni malo sreće što za druge nosiš, jer ja bez nje umirem. Lepa kao četiri lepe, kako da odolim, usne su joj tako meke, hoću da se razbolim. Samo ima jednu manu do smrti što me boli, nije moja devojka. Poklonit ću pa oteću, obećat ću pa slagaću, dolete ću pa nestaću, samo da te imam i ja. Popit ću pa razbit ću, za tobom ja poludeću, popit ću se ako ću, samo da si moja sva. Bože, baci ključ od srca njenog zavedenog i pokaži gde to raste, trava zaborava, da se samo za me smeje, hladne usne da mi greje i da noću mene doziva. Poklonit ću pa oteću, obećat ću pa slagaću, doleteću pa nestaću, samo da te imam i ja. Popit ću pa razbit ću, za tobom ja poludeću, popit ću se ako ću, samo da si moja sva. Poklonit ću pa oteću, obećat ću pa slagaću, poleteću pa nestaću, samo da te imam ja. Popit ću pa razbit ću, za tobom ja poludeću, pobit ću se ako ću, samo da si moja sva, samo da si moja sva.